लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जब वक्त नजा आए, जब वक्त नजा आए, दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। तेरा करना इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल, मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे, सरकार दी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। लाज रख लई वे लज पाला, लाज रख लई वे लज पाला, खाली ना उठा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। दिल रोंदा है जांदे ने जदों लोकी मदीने नूं, दिल रोंदा है, दिल रोंदा है आका तेनूं याद करके, दिल रोंदा है आका तेनूं याद करके, दिल रोंदा है आका तेनूं याद करके, दिल रोंदा है जांदे ने मदीने नूं। सानू भी आका, हुण सानू भी आका, दरबार बुला लेना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। आसी दी तमन्ना ए रवे आके मदीने, आसी दी तमन्ना ए रवे आके मदीने विच। भावे तैबा दे कुत्तियां दे, भावे तैबा दे कुत्तियां दे, पैरां च बिठा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। जद वक्त नजा आए, जब वक्त नजा आए, दामन दी हवा देना। जब वाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना।